کاهنانو د نجومیانو کار دی، مونږ خو نجومیان نه یو، مونږ خو کاهنان نه یو، مونږ خو علما یو. د دې خدا سي مثال لکه ته زرګر دکان ته لړ شي، هغه ته وایي چې ما له بینادریل بوتل راکا، هغه پس پوهېږي تو خو اول خلق وپېژنه که نه، بیا تنه مطالبه کوه. دا دې کار خراب کو چې د علم په جامه کې د سحر او د جادو کارونه شروع کړل. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، د یوې شبهې جواب شو په رسالت باندې. نو دویمه شبه دا وه چې نبی علیہ السلام به د انبیاءو ذکر کو، نو په هغې کې به نوم راته د داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. نو دې یهودیانو وې چې ګوره ته سل د هغه نوم اخلې، ته ځان ته پیغمبر وې، او سلیمان علیہ السلام خو ساحر و. داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام و ساحران و، ته چې د هغې نوم اخلې نو معلومه شوه چې ته هم پیغمبر نه، ځکه هغې انبیا نو ساحرانو، ته د هغې نوم اخلې او د هغې ذکر کوې نو ته هم پیغمبر نه. د اعتراض کړه دویم وصلی رسالت کې، دویم اعتراض په براءت سلیمان علیہ السلام او دی ولي ویلو، ځکه چې دا سحر خود پخوانه راغه د موسی علیہ السلام د وخت نه راته په مصر کې فرعونیانو سره. سلیمان علیہ السلام په وخت کې ساحرانو سه انسی او سه جنی هغوی د سحر تعلیمونه شروع کړه، مدرسې جوړې کړې سمې. سلیمان علیہ السلام خبر شو، په هغې باندې پابندي وکړه. هغه چې چا به مدرسې چلولې او کم پکې استادانو، هغې یې خوتړل په زنځیرونو باندې. سورۃ سواد کې چې راځي دغه و که نه، فآخرین مقرنین فی الاصفاد، دا دغه سرکش خلقو هغې جیلونو ته واچول، بند یې کړو، هغه کتابونه یې ول راواغستنو. سلیمان علیہ السلام د خپل تخت لاندې کېښودو، ځکه د هغې تخت ته به پیرې نه شي رانږدې کېدی شیطان. دا کار یې وکړو. کله چې سلیمان علیہ السلام وفات شو، بنده و، مرګ شته دی، شیطان راغی خلکو ته وی وی مونږ خو مخکې غږ نه شو کولی که نه، د یارې نه خو لکه اوس درته رښتیا خبره کوو. خلکو وی چې دی څه خبره کوي شیخ صاحب. وی سلیمان علیہ السلام چې دا بادشاهي کوله په انسانانو په جناتو باندې پارشې باندې، دی په سحر سره کوله، هغې وی دا څه وی، وی ولې تاسو نه منئ؟ دا ځای وکنه د تخت لاندې چې دا وکنهسته، نو کتابونه پکې راوخاتو. وګوره هغه سحر څه کوي چې د خلکو یې دومره عقیده پیدا کړه، دومره دی هم عقیده کلکه شوه چې او که نه سلیمان علیہ السلام ساحر و، دی هم عقیده پیدا شوه چې پیریان په غیبو باندې پوهېږي او دی کوډې راوباسي. وګوره کوډې راویستې، دا د هغه وخت نه دا عقیده به خلقو کې را روانه ده. د سره وی پیریان دي او هغوی کوډې راوباسي، په غیب باندې پوهېږي. نو بس د هغه وخت نه خبره، نو هغه یهودو کې تر اوسه پورې را روانه. سلیمان علیہ السلام ته ساحر وی او پیغمبر یې ورته نه وي، د اعتراض وکړ. نو جواب کوي دا دویم د دې اعتراض و، براءت او پاکی د سلیمان علیہ السلام ذکر کوي، ځکه دا قرآن اصول دي، دا یو لوی مضمون دی قرآن کې، چې هغې ته عصمت د انبیا ویل شي او عصمت د ملائکو ذکر کو. واتبعوا روان شو دا خلق وما تتلو الشیاطین، په هغه سحر پسې چې لوسته به شیطانانو، سم تعلیم یې ورکوه علی ملک سلیمان. دا په زمانه سلیمان علیہ السلام کې نه وه، ته ډېر وخت پته نه وه، ځکه د ټولې دنیا بادشاهي که نه، هغه ته څه پته وه چې دا کم دی. رستو ہوتا پتا ہو لگی دا نمس پاگی باندھی پابندی اکڑنو دی ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام سحر کڑے اوقل بادشاہی پہ سحر چلولا اللہ رب العزت ہوئی وما کفر سلیمانو تو فرق داد چدلتا ہے کہ کفر ہوئی کا نا مطلب وہ سحر دے سحر نو کڑے سلیمان علیہ السلام نداسی ہوئی چی کفر نو کڑے سلیمان علیہ السلام دے زکا ہوئی چی سحر کفر دے کنا سو سو زلب دے پدی آیاتنو کی دے کفر نسبت کی کفر ہے زکا ہوئی ہر سو من اقسام چی دے سحر دی ناغد دے نخالی نو دی چی اگر کے با شرک ہوئی اگر کے بغیر اللہ تاوازو نہیں ابن کثیر و تفسیر کبیر داغی سے ات قسم بیان کری دی بیان اغانوا والے ذکر کری چدا قسم دی اکثر داس دی کہ اگے کے شرک دے خالی نہیں دے دینا کفر نو کڑے سلیمان علیہ السلام سحر نو کڑے ولیکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کو سحر یہ کو اگر کفر سو یعلمون الناس السحر دیوا تعلیم ورکو خلقتا دا سحر او دا جادو اللہ ہوئی اگر تعلیم خود دی ورکو انبیاء دا کارنکی اگر فاکو معصومو گنانا دا شیطانانو کاری خواب سحر او جادو چی کئی کنا نو اگر شیطانانی اگر که انسانانی یا جناتی دوالا قسم دی کنا شیطین کی دوالا راضی سیو جننی نو یو دا سحر او چداری تعلیم با خلق دا شیطانانو کو دویم قسم سحر وما انزل علی الملکین و پاغا سحر پسیشو چنازل کرشیو پا دو ملیکو باندی پا بابل خار کی چدی اونم حاروت و دبلنم معروت دا دویم قسم سحر دی باندی اشکالو او دا حقیقت کی دا دری میں اعتراض جواب دے مسئلہ در رسالت باندھے درے میں اعتراض داؤ چگوردا پیغمبر ہوئی کہ سحر کفر دے سحر تدے کفر ہوئی ائی پس سحر خڈیر کارو نہ کی گئے دا ٹول مخلوق چبکی لے گیا دا ٹول کافران دی دا سے زور پاگا وقت ناگی میں دا خبر ڈے رب بتاؤ لگے او بھی دا ہوئی چگورا دیوتا کفر ہوئی او حال دار چ اللہ ملائک را لی گلیو دے دے پار چری خلق تا دے سحر تعلیم ور کی دے پاری باند الزام لگو ملائک ہم جان سر بدنام کر کنا تو قران جواب کی عصمت تے ملائک بیان نہیں چنا نا ملائک را گلیو تعلیم یہ ور کو لیکن یہ تعلیم دے شیاطین او بل تعلیم دے ملائک او دی کے فرق دے تعلیم د شیاطین و ترغیبن ایو خلق را بلن دعوت یا ورکو چی سحر زکے غرے ہو انفر بفات شیبیانو سحر زکے دا تعلیم دے علم دے علم چوکی نو عزت بدی پیدا شی جن بدی خیست شی ابی علم سرے بی تعلیم سرے خوی ساروے ناری بحل پر ترغیب ورکو ملیک چراغلی داغی تعلیم ترہیبنو اگی با خلق یا راو چی خلق گر مکاوی مکاوی لیکن بیا ہم سوال شتا دے چکار ترہیب ہو لیکن تعلیم ہو کنا تو دا کفر تعلیم ورکاو دا خو بیا ہم منع دے کنا حرام دے اگی جواب کی بعض مفسرین لکا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا تفسیر دے فتح العزیز نایاب دے بیر بہتر تفسیر دے پارسائی کے رہے اگر وہی چیز دا ملائکو تعلیم دا سنو اگر تعلیم دا دید پارو چی اخل کو منگ دید پار راغلیو چی تاوس تفرقو کو چی موجز سنگئی او سحر سنگئی چی دوکن شے ساہر تا پیغمبرو نوائے پیغمبر تا ساہرو نوائے منگ دید پار راغلیو وی مثال دا سے لکا یو عالمی او خلق توی چتا سود پی جنے دیوی نمونگا و سود اگوی کی اور روپے ور کے دو واخلے نو دا سود شو دی دا سود ویلی شو دغه سے بلے مسئلے وتاو کی چتا طلاق پی جنے چپدی طریقہ باندھی پدے الفاظ باندھی نو آغا طلاق تاسو جواری پی جنے چپدی طریقہ باندھی چپیسے لگے ور کے ہو ڈیری دلاس تراشی یا اسی بھی ہے وزا جواری دا توقعی چی دا جواری دا ولی دا خطول کارونی پر دنیا کی کنا چی سمر جرمون دی و گناہون دی آگا و توقعی تاسو غیبت پی جنے غیبت دیتا ہوئی اگر یہ خبر آگا توقعی چی دا دی کنا نو خلق بسوئی چی استاز خمونگ تا دا سود چلو خو مونگا سا خبر ہو رہے چی استاز خمونگ تا دا جواری چلو مو خو دا استاد گنہگار دے دکھو تو چل دید پار نہ دیکھولے پاگی نہ پوئے دو تو مسئلے و تو اکڑا مسئلے نہ کہ عالمان ہو دید پارے کئی کہنا کہ خلق نہیں خبر نہ خبر یہ کی شرک سوک نہ پوئے دو کہ شرک ستوئی ستوئی نہ علماء و تو چکر شرک دیتا ہوئی کہنا چکر دا اللہ صفت دے بلور کو بلے غیب دان کا بلے کار ساز کا بلے حاجت روا کو دیتا شرک ویلی شی تو خلق وہی چو گورا استاد تھا خلق تے شرکو خو دے مثال ذکر کرے دی کی گناہ تا دے ملائکو پا دی طریقہ بانے دا سحر تعلیم ورکاو خلق تا چی دی پی زان بچ کی دا سحر نا دی پی فرقو کی دا موجزے او دا سحر پمیانس کی صرف دا بوکنا دیر منت بے او تکو خوا وما انزل على الملكين دمت الشياطين باندې عتب دي تابیداری وکړاو پیروی وکړه داغه سحر چې شیطانانو بلوستو او دا هغه سحر چې نازل شوی په دوه ملائکو باندې بابل قار کې چې هاروت او ماروت بد دا واضحه معنا ده نو انور احتمالات پکې ډیر دي چې ما نافیه شي نو نازل شوی پا دو ملیکو بانی پا بابل خار پی کل دا ملکین نمراد نور سو نور ساخلی مفسرین سرداران تی ناخلی او کل تی ناسی دو مشران و انسانان اخلی اگه تا احتمالات ہوئی بہتر مانا ام داد حاروت ماروت دو ملکین نبدل اگه نمون سو حاروت و ماروت وما يعلمان من احد تعلیم بنور کو دے دوالو ہچ جاتا حتی یقولا تردی پوری چی دیر نصیت بیوتاو کم دیر بے پوکلل مانا داو حتی یقولا ینصحا نصیت بیوتا کھو چی گورے مکاوے سہر بتا دید پارا مزدہ کھوے گورے انما نحن فتنة یقینا منگخو امتحانیو ازمیخیو اللہ را لیگلیو تا سبان دی سخت امتحانی ورے امتحان دی توی کنے چیرے کی اختیاری سڑی تا چی بس دا دو خبری دی دا یو استا دا فیدی دا بلا دا نقصان دا یو دا کفر دا بلا دا ایمان دا یو دا تباہی دا بلا دا کامیابی دا اور تا تا اختیار دی بالکل دا غم کولشی دا غم کولشی دی تا امتحان ہوئی نا چی اختیار پا کی کنے فلا تکفر باریو تب ایوی چی کفر پی مکاو عمل پی مکاو پا سحر باندے صرف وی پی جنا اور عمل پی مکاو عمل پاگی کفر دیکھا نخوا فلا تکفر زدکڑیم پا دینیت باندے چیزو پی عمل کم نو دا کفر دے حوک پا دینیت باندے چیزو زان پوکم نو بیا پا دی کی راضی چی عمل ایک راغلیو نو دگئے صرف دا جواز خبر دا نیت کی بر فرقی دے انسان کا نخوا سو کے بدے نیت دکئی اس کو خبر نشتہ دے اس کو ہر یو سحر دکون کے با کفر کین فلا تکفر غیب و تمینتو کو مینتو کو حلق با چیز دکو کنا نبی پی اخپل عمل کو پیتا علمون منہما ذکاو بحل کو ذی دوالنا ما یفرقون بی بین المرء و زوجہ اغا سحر او جادو چی جدائی بیرا وستپاغی سرا پمیند سڑیو دخزے کے بددقا کارنا بین المرء و زوجہ دا گر حدیث کی راغلی اگد حدیثو ابلیس دے اغا مشر اغا خپل تخت کو سمندر باندی پوبو باندی کی دی ابیا بادشاہی شورو کی اغا ام چی تاوری دلیو دو لسو مسی پار کر آغلیو چی وکان عرشو علی المائی چی زمک آسمان نو ندا اللہ عرش کو بو باندیو نا اغا ام گورا اللہ سردان برابر ہی کنا اس نا اغا تحت کو بو کی دی اغا خپل رعیت و خپل قوم و خپل لخکر اغا خوری دنیا کی جزے لارشے ڈیوٹے و توخی دا کوا دا کوا چې ما دیګر وا پس راشینو هر یو تخپل کار گزاری پیش کړي چې ما دا وکړو څوک وته وي ما یو سړی د مانځ نه منې کو ما په کنځل وکړو او یو رخصه وړه تا هیڅ کار نه وکړ هو یو پکې راشي او ما خو داسې کار وکړ چې یو سړی مې داسې زیارت تا او راوستو شرک مې پی وکړو شرک میں پوکن نو نکے مات شو نکو روان شو خزا سڑی کی جدائی را نہ کرنا پدی باندھ جدائی راضی بابا ابلیس یزان ترا نزدیک اور ڈیر یہ خوشحال شی ڈیر ہوئی پسر والا تاجم کی دی زکا بین المرء و زوجی تاڑیر زبردست کارو کو مطلب سدے دا سے کو روانے دل چداری بیا یو بل سره جوړه نه راځي ها دغه هم پکشته دي چې ناسي دواړه په جنگ باندې ور وستل یو بل سره شراو په صادق نو جوړ طلاق او غرزول نو کور روان شو بین المرء و زوجه دا کارونه په سیر جادو سره کی کنه ها پتن لګي هغه اسیم چې نه کې شوی نه کنه شوی خو دی په کورونه رواني نو د سحر نور سو مطلب اوس په دې زمانه کې نشته دی ام دقه مطلبی چه دوتن جدا کول یا یوزه کول اوکه جدا که نم دشمنی جوڑا شوا که یوزه که نم دشمنی جوڑا شوا دا جادوگر خلق دی دا ساحران کنا دا اجرتی قاتلان دی زکا دی ولا تاویز ماویزو کی نجبانس داغی یو بل سر غلط محبت پیدا شی نا خود دور وقت نی کنا بس داغے نہ قتل و جوب نہ جوڑ شی نہ جوڑ بس دشمنی پیدا شی اخلق دی نہ پی جن چدا قتل دیو کو اصلی قاتلان خدا دی ٹول خلق یو بل سر پہ جگڑو پہ قتل و قتال باندھے اکڑے بین المرء و زوجہ تدی ہاروت ماروت پہ حق کی سمر کسی مشہوری دی اگور کتابوں ذکر کری ابن ابی حاتم تایا ہو او مسند احمد ابن حنبل کی دا روایت راغلی دی او سند و سر پورا ذکر کړی دی دا سه کمزور خبره خو نه ده دا پورا سند دی ته دې نه شروع کړی دا چې ملائک با پاسمانونو کیو نه غیبا چې ولید چې د منځیانو عملونه بر راځي نو په دې باندې به غصه شو غصه به شو چې دا څنګه منځیان د دین خبر آسمانونو چرته د خیر خبر را نه ده خو بس دا گناهونه دي دا ظلمونه دي دا سرکشی دي بغاوتونه دي او په مخه راځي الله رب العزت ورته وایي چې غصه کېږی ما هغې له نفس او شیطان او شهواني قوتونه ورکړي دي نو ځکه او که تاسو خامخا وایې که نه نو زه یو دوه تنه غوره کوي چې کوم تاسو کې ډېر پاکي چې هغې له ورکړم چې څه چل به وشي ہاروت ماروت یہ پکے خورا کرو یہ اللہ پا مونکے دیر متقیان ہو جائے نغیل اللہ رب العزت تاقا قوتو نورک چھے انسان لے ورکڑی نو اب یہ دنیا تا راو لے گل کا نا راو لے گل دنیا تا نواغی زیف و زیل کدی پیرانو کے ناستا حلق برات لے ما داو کا بل باوی ما لداو کا موریدان یہ دیر شو دنیا کے نو یو مورید پکیوم رانا زہرا دی خوڑیری کنا تھا آپ کے رانا نوارے سرائے نور سو چے پانی پیدا شو نور سو تعلق سر پیدا شو بس آخر دا چی اگر زہرا نڑا نو ستورے شو پا آسمان کی کم ہو آسمان کی ستوری کم نو اگر پا کی ستورے شو پرو شو او دیتا اللہ رب العزتوی چوائے کنا دا دنیا عذاب مخواخ دے کدھا آخرت عذاب مخواخ دے نو دیوی چی ارہ دنیا عذاب مخواخ دے آخرت آوڑی رہا نو اید دا بابل پا کوئی کے دا جبو نزوڑن کو تروسا پوری بخلق و غسم نفلو نکی دا غید پاری که خدای پیاسا نکڑا فو دا دمرا گناہنگار و تدیر پاک سڑے دی چرے زان تا گناہنگار نوی خواہ دی زان لچرے نفلو نکی و کلے دا حاروت ماروت دا پارکی کلے دا بی بی آئیشی دا پارکی کلے دا بل پارکی دی پورا دی خدا غی کار خراب دکا نا دعوی نکی کنا مفسرین ذکر کی دی واقعہ پا حق کے چکہ سند سید ہو دا حدیث ہو دو نقصان ہی کنا کلے پا سند کے نقصانی کلے پا متن کے نقصانی نکہ سند سید ہو متن غلط تے ذکوی دا روایت اصل کراغلے دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نا آواغو نقل کرو دا کعب الاحبار نا ابو بخاری لکلی چی کنا نبلو علی الکذبہ منگ پا غبا تجربہ کرے چی دے دروغ ہوئی کعب الاحبار دے اسرائیلیات تھی طول اسرائیلیات تھی متن خراب دے غلط تے سند والا سنگا جوڑے بعض مفسرین اخکار لکلی تفسیر کبیر روح المانی ہوئی ونص الشہاب العراقی شہاب عراقی دا خبر اخکارا کرے بالکل اخکارا پکاری خبر علی ان من اعتقد ان ہاروت و ماروت ملکانی یعذبانی علی خطیئتہما بالزہرا فہو کافر لما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم چاچ دا عقیدہ کہ ہاروت ماروت دو فرشتے وے ملائکو فراغلیو دنیا تا وقتائی تنو شوا دا زہرا سرا نبس اگی اس عذابی گی نوی دا سلے کافر دے ادغا سی امام راضی پا سند پا دے ٹول باندے کلام کرے چدا حدیث موضوع مردود باطل دا سور بسیتا لے دا غلط قصیری چی مشہور شوی ولی تک حدیث پیش کی اور بالفرض صحیح امشی حدیث ہو صحیح نشتا بدی کو صحیح امشی تو دا قرآن دی قطعیات تو نگوری چی قرآن دا ملائکو بحق کی سسوی لی دی لا یعصون اللہ چی اغید اللہ خلاف نکی عباد مکرمون آخو عزت من خلق دی اللہ سر نزدی دی مقربین دی سمر قرآن داغی صفائی کی کنا ویفعلون ما یومرون نو قطعیات چھتے نو تو دا پریدے و آپ لبزی پو کمزور خبرو پسی موضوعات پسی دا بخل کو بیانو لی پو تقریرونو کی خون بے والا ورکاو کنا اس دا سوال پیدا شو چھ پدے سہر کس چل لے چھ دے کی دا کار کی گی چھ حلق پدے او بلن جدا کی گی دمرا سر کی انداخو بیا شرک شو دے کی تاثیر دے نو یا سحر شے یا ارشے شے خود مشرکانو پہ عقیدہ ہی کنا چکا گٹا شوا کا ونا شوا کا قبر شو لیکن کار پی کی گی نو پہ سحر بانے سنگا کار کی گی اللہ رب العزتوی نکی گی وما ام بے ضاری نبی من احد نو دی ضرر ورکو ان کی پہ دے سحر سراہی چاہتا اللہ بے اذن اللہ مگر دادا اللہ پہ تقدیر کی دی اذن مانا دلتا کی تقدیر دے اذن مانا حکم نہ دے اللہ حکم کرے کہ منع کرے اجازت نہ دے خیال ساتھ ہے دلتا مانا تقدیر دا اللہ بس دا اللہ تقدیر دے کہ ہر کار آغا کئی بندہ تحویلی چھ گوارے دا کار مکاو کنی دا سے چل بوشی دا کار مکاو کنی دا سے چل بوشی زہر مخرا کنی مرگ براشی تحویلی غیر اللہ تاواز مکاو کنی مشرک بشی ابدی و جہنمی شی ہوی لینے دی مجھے اس کے اوصلے ہو کی نظر اللہ تقدیر کو نشی واپس کے دے اخو بخام خارا دے دا خو تقدیر دا اللہ چھتا دغا سی کلمات ہوئے کنا دغا سی کارو کی کنا نبس دا سی بکی گی ہر یہ باقاعدہ بھی خلق ہوتا کنا تعلیم بے ورکاو کنا اگر وقت کی تعلیم ہو اسم تعلیم دے سحر او جادو دی خلق ہوتا دا خی کنا چھتا دا آیت ہوئی الٹاو لولا دا کار بوشی صورت اخلاص ہوئی دا آگے غارے الٹاو لولا دا کار بوشی نو اعتبا سم پاتے شی آیت دے الٹکو صورت دے الٹکو تبا نو الٹکی گئے کلوی صورت مزدمل اولی کا پڑوڑے باندے اور تور سپی تیوا چھو نو آئی تبا اگو رے کنے چھ ٹک پٹک کار کی گنا علیکہ اٹک پٹک کار سوک کئی آخو کن پا یکون دے نتان تے نٹک پٹک جوڑ کو دا خو آگا کئی کنا خو تا باندے ازمیخ کئی چھے سنگا شرک تملا تلی کنا چھے توے تلم نو جوڑ بس اللہ تفاڑو سکار نو اللہ بیزن اللہ ویتعلمون ما یذرهم زکاو بخلقو اغا سحر چی دیلے ضرر ورکاو ولا ینفعهم او دیلے اس پیدا نورکولا ہم دا دنیا ضرر ہم دا آخرت ضرر ساہران سجون دی پچاتے نہ ڈز اس تی نو دی باندھ ہوتا جرے بشوی دفعہ تا تاویزونا ماویزونا کئی کل یو سر یو چل کئی بل چل کئی نو آخر یو سرے و تا غصشی ڈز تیو باسی نو دنیا خراب آخرت ہم خراب ولقد علیمو یقنان دا خپوی دل دا یہودیان لمن اشتراو چاچ واغست سحر مالو فی الاخرت من خلاق نبید دا پار پا آخرت کی سبر خان فدی خپوی دو دا سرد علم ندا سیکن کانم لا یعلمون دا غی تفسیر کی اس ولبی سما شرابی انفسام دیر بد دیا غشی چی خر سیکنو پاگی سرخ پل زانونا حلاک ایکنو پاگی سرخ پل زانونا ہر کافر او ہر مشرک چی دے دزان خرس کرے دے دے اصل گیا دے دنیا کی وظیفی کی اور دواگانی کی تو خواہ خرس شوئے نسکے دے شراو بھی ہے انبزم تا چی کفر او شرک کرے دے نو بس تازان خرس کو او جہنم دے واغس لو کانو یعلمون کاش کدی پوئے دے ورمخ کی ویلیو خپوئے دل او دل توی کاش کدی پوئے دے سمطلب علم اگئی کی عملی پہ کی عمل پہ نہیں نو اگئی علم نہیں کنا ولو انہم آمنو کدی ایمان راوڑے اللہ پہ توحید باندھے واتقاو زانے بچ کرے ویدہ سحرنا لمسوبتم من عند اللہ خیر دا دیغا اعتراض سوال دلتا کی دفع کی ساہران تو ہے سحر مکہ دا اکسلہ کوئی رکا دا تعویزنا دا سیدنا کو شرک دے اغیوی پا دی کی دمر مال دے چی سبے ہوئے تو اس خبر ہے دا ہوئی تمہارا مال دولت خو وزیران سرم نشتا دے پہلے گواہ کے بچے دے نو گاڑے واخ لے کور بواخ لے بنگلہ با جوڑا کے اور تو سمنگ تصوے چھے سہر مکاو سمنگ ٹول کار پا دے روان دے کنا اللہ رب العزت وی دغا بنگلے پریدا لما صوبتم من عند اللہ خیر ستانا خو دا آخرت اجر پاتے شو دا آخرت ثواب پاتے شو دا آخرت اگا مرتبی و درجی چی دا غرون پشانتی درنی دی لمسوبتن اگا دا نپاتشن تو دنیا کی پدی پیسہ باندی سو کی جید اگا دا خبر جواب کچی وی پدی کی دیر لوے کمال لے کنا لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دے پدی باندی چی سحر کے کمال دے کپا ایمان کے دے کپا توحید کے دے دی پدی سو پوئی گی چدا خلے کی روزی دی پدے کی بس خوشحالیو کی او چی سرگی دی پٹیشی نو پوہ باشی الاس با مروڑی چی وخران لالا دی بیاوی کنا وخران لالا ہوئی کنا دا گزرے ترازو داغی جوابو جبریل علیہ السلام باندے ترازو داغ براعت بیان شو سلیمان علیہ السلام باندے داغ براعت بیان شو دا ملائکو چیاری سے ہرنو کرے سلورم اعتراض دی یہودو مسئلہ در آئینا مسئلہ در آئینا کور آگی پس طریقہ میں اندہ مسلمانان گمراہ کول لو یہ طریقہ دعوان محققین ذکر کری چی نبی علیہ السلام بناستو نو صحابہ کرام برالل نو بازو پکی ہوئی چی رائنا اے پیغمبرہ منگ راغلیو زمان دیر زیاد ضرورت تے زمان دیر نو تمون لحاظو کا منگ لگ وخرا کا رعایت وقت منگ لگ وخرا کا رائنا نو یہودیان پوشو چی دی رائنا ہوئی کا نا منگ با موائیو ولی اگا خو شیطانانو کا نا اغیوی رائنا با منگا وائیو چی دی یہ ہوئی کا نا تو چی دی برا لنزیب ام نبی علیہ السلام تبیاوی رائنا بل بیڑو سوئی نا وی منتا کا نا رائنا رائنا تو دی مطلب پاگی کی غلط ہو چی نسبت بے پیغمبر تکاو دو بیادہ بے ادھا مومنانو نیت خدا نو اگی خوتی نسما مانا اغستا چی دمو رعایتو کامون لوخرا کا دمون ضرورت سے کنا دیر دلری نراغلیو او یہودو بچی وینو پا غلط نیت بیوی یا پا دینیت باندی چی راعنا راعنا راعینا راعش پنکی تاوی نغیب اور پورا ٹوکی کولی چی تش پنکی او دا صحابہ کرام دیو خان دی او گڑی بی زیری دا سیزان تراجع مکڑی دی دیر چل درزی دل وردان سبت دیکھو دی کی بیدہ بیو کنا دویم در رعونت نہ دے رعونت حماقت توی جہل توی نسبت بے کو پیغمبر تا چی قمق علیم رائنا دریم غلط مانا پا کدھ شرک داوا چی را داغی پجبا کی سریانے برانے کی الہ توی نگہبان تا داغی با تناغ مانا آغستا چی رائنا تزمونگ نگہبانی تزمونگ او بس تا پوجبان دنیا کی گرزو را گرزو نو سروان دی ادی کی شرکو دیکھو قرآن دی ویلی چومان تعلیم بے حفیظ تو نگاہبان ہونے اللہ نگاہبان دی اللہ رب العزت حکم راولی گو چدا لفظ مو آئے یہ مومنان تو آئے چی دیئے نوئی دیئے پخنیت ہوئی لیکن یہود تینا غلط مطلب اخلی اگی والا زور ورکی ہوئی چدا خبر طول ہوئی پخلے باندھ چی شرک تیوشی او حال دار ہے کہ اگی پدے نمشرکان کی رزقا عمل پر نیت پوری تعلق ساتھی مومنان و نیت تانو او یہودیان چوی پا غلط نیت یا انو اگی پی گمراہ کی دو چکل پابندیوشو انو یہود ہوئی یو گو رکانا چی دیوی انو غگی اینکو اچی مونگا شورو کو نو سوی دا مو آئے یہ روی پارا خبر اکی مونگ سر حسد دے بس تا ظالمانو کا ایمان والو لا تقولو رائنا تاسو رائنا لفظ موائن دیکھئے دا پیغمبر بے ادبی راضی اغتا نسبت دا جہل راضی دیکھئے وہم دا شرک دے دا کفر دے اگر کہ یو مانا پا کہ سیشتا دے چی رعایت دے دے سی مانا دے ہنور مانے پا کہ غلطی دی نکم لفظ چیرے کی وہم دا کفر او شرک نا اپری دی دا یو قانون جوڑ شو خودین کی دا یو قانون جوڑ شو دیر زبردست کیا غا الفاظ چی ٹک دا سی مانا پا کیومی خو غلط پا کیومی نا دا غپری دا دا سی لفظ واخل چی غا پاک ساک بلکل اس قسم لغبار پی نشتا ہو آغا لفظ والا آغا دے انظرنا دا لفظ دے پدے بند نگور دے دلان دے دیر کلام کردے خاصو فقہا لکا شامیم پدے بحث کردے رشید فتاوہ رشیدیہ کیوں مولانا عبدالحی مجموعۃ الفتاوہ کیوں پدے دیر بحث کردے چی دینا پتاو لگے دا چی آغا الفاظ بنو آئیو چی آغے کہ وہم دے شرکی یوا یا دا سے الفاظ چی منقول نہیں و شریعت کے نہیں منقول نو کارو خلفظ دے خوچے اس منقول نہ دے گا نا اغیر پارے دا مثال پیش کرے لفظ دا حق چی بے حق فلان بنوے کنا ولی کتوی چی دا حق معنی خوشتا دے حق تفضلی قرآن کی مراغ لی چی وکان حقا علینا نصر المومنین ٹھیک دا دغم دا خواب لبل حقم دی چی معتزلی یادی حقیق و حق واجبی ہوئی کنا نو غلط معنی احتمال پکرار کنا دی مثال دا راعنا شو لا تقولو راعنا بحق فلان بنوئے دغسے بحرمت فلان ولی اگے کہ اگر کو وہم نشتا دے پالتا کہ الفاظ من قول ندی پا دعا گانو کی دا سے ندی راغلی چی پیغمبر دا سویلی صحابہ کرام دا سویلی یا نور تب تابعین ویلی دعا گانے خو من قول دی کنا دعای مسنون چی ادی گن دا ذکر سر لکن چی دا غیر مسنون او دا غیر معقول اجازت نشتا اسو پا دیکی رازی رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ باقاعدہ وی لی چې د دې مثال درود تاج دی کیا دا کل بلای ولا بای دا بالکل وی کفر دے د دې راج لان دی راضی ٹھیک دسته تعویل کول شي چې نه دا کل بلای ولا بای نمراد د کفر بلا او مرض د شرک او د کفر دی ٹھیک دا هو هم خو پکشته کنه یوازې دا دفع د بلا خو نه دا چشتے نو بس دا بہار دا بنشی اغور بس بیا ڈیر تلے دے اغوی چکم خلق ددی تعلیم ورکی او موریدانو کشرانو تیخی چی درودی تاج دو روایا پینزو سو زلوایا دا وایا نوی دے تا زہر قاتل وی سم قاتل یو تویل وی حلکا چی دا زہر قاتل شنو دا سریم قاتل شکن دا بلو جرتی قاتل شکن خلق وجنی کا نا چی زہر چالا ورکین وجنی نا لیکن کدا زہر دے چالا ورکن نیولے بے جیل تکڑے بے او اگی چی والا زہر ورکی نو خلق قدر و عزت کی پھر سے براغ ہوئی کا نا دا ٹول لکلی چی دا دے لانگ راغ لے دا سے ہر اگا الفاظ چی اگی کے وہم دا شرکی و دا کفری نو بس داگے نوزان ساتھے حق و حرمت و برکت وغیرہ سوچ پاگی باندھے نس نہیں راغل کا قرآن کی ہو کہا حدیث کی ہاں چراغلی نو بس راغی و پخل اجازت ہی نو مو آئے تاسو لفظ ذرائنا او آئے تاسو چی انظرنا دادے نور راجا انظر حالنا رالا اگیو پیغمبر حاضر ناظر دیکھنا ذکر وی منگو ایو چی رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا زمون پا حال نظرو کا ازمون خبر وارا منگ دا تدکم دینا چگی وو دلیل سدے وی قرآن کی نوی راگلی چی انظرنا دا گورو دا خو منا دا غد جون سر خبر دا چی اگا وقت کی موجود ناریبو تا انظرنا وی نوست کم دے تو خو مرگ نہ مانے پیغمبر کا نا چپا کا موت نہ راضی نہ تو چتو ان زور نام زکو چ قرآن کی راغل دے نہ یہ آج ان زور نان دے وس معو و سرو مراغل دے چل رب العزت ہوئی چ او آئے تاسو چ ان زور نہ چکل پیغمبر تاس تو گوری اور تاسو خبر کی تاس تو بیان کی نہ وس معو وگو تکی دے نہ تاس چی پیغمبر تا آوازو که نو بیام غوگ یخی دا آغا آو رای کنا دا خود دوالا خبری دی خواه تا با انظرناوی نو بیا با اسمعو باندیو محمل که کنا نو تا دا پیغمبر جواب آو رای دلی بیا غوگ دیو تا یخی دی هر دا ایکی تحریف کی دا تحریفی کنا خواه چی زمون پا حال نظرو که زمون ولی الکافرین عذابن علیم کافران دا پارا صاحب دی دیر دردناکو دا سلورم جواب سلورم اعتراض در آئینا نور پسی یو زجر ذکر کئی چه دی یهود و مشرکان سو مطلب دی چه دی اعتراضو نکئی ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ندی خوشالا اگا کسان چه کافران دی کافران سوک دی پا دنیا کی دو قسم دی من اہل الکتاب سا اہل کتاب دی کہ کتاب تے نسبت کی گی، علم تے نسبت کی گی، ان دے مخ کے ذکر کرل چ نقصان ہوٹل دینا شروع کی کنا. او ناغ مشرکان خلق عوام دا دو قسم دینو دی پسوان ندی خوشحال ایو نزل علیکم من خیر من ربکم، فدی خبرہ چ نازل کری شی پتا سبانی سا خیر او برکت طرف تا سنا. سمطلب قرآن، سمطلب وحی، دا خیر و برکتو چی اللہ مومنان لورکو چی قرآن و تنازل کو پیغمبر و تراولی گو ایمان و لنصیب کو خیستا خیستا عملونا و عقیدی دا توحیدی و لنصیب کرے، ندگا خلق پا دیر دیر خپا لی دیر غصہ دی پی چی دیولی دا سو کرو دیولی پا دین پوشو دا خسی من خیر ان کے دا مطلبون دے چو گور اللہ رب العزت تاسو منک رہے چی رائے نامو آئے اور تاس تیوی چون زرناو آئے ندی پی خپشو چی دا اولی اللہ دیتا جواب ہو موتس نرا لیگی او دیتا وقت واق جواب را لیگی من خیر من ربکم دی پا دیر دیر غصہ دی پوکا غصہ دی نسا چل بوشی دی بستا سنا سواق لی دی ستا سنا دا نعمت نشی اغسطے چی اغا قرآن دی ستا سنا دا نعمت نشی اغسطے چی اغا پیغمبر دی اغا ایمان دی اغا توحید دی ولی واللہ یختص برحمته اللہ خاص کی پخپل رحمت پوری من یشاء سوک چفخی دا اللہ درکڑی دی سر چانا سوک غستے نشی لا مانع لما آتویتا لیکن تا صبح ملوئی نکوئے شکر با باس ہے چی اللہ شکر دے چی مونتا دی دا نعمتو نا نصیب کری چی دے نور پشانتی پا کڑو کی نیو پراتا پا کڑو کی پراتا دے واللہ ذو الفضل العظیم اللہ مالک دے دڑیر لے فضل دیتے فضل عظیم ہو یہاں ترغیب دے پنزم اعتراض کرے ہو یہود و نسوارا و ٹولو او دیر غصہ شیو چی دا پیغمبر ولی ہوئی چی یہودیت منسوخ شو عیسائیت منسوخ شو تورات منسوخ شو انجیل منسوخ شو چی قرآن را رے ویدہ دے سل ہوئی خام خاوی مونگ سر بنیتی کی و حسد کی زمونگ غیطول منسوخ کرو او خپل قرآن لے دمر مرتبہ و درجہ ورکر چی پورا پا دی بے ہو سر یو مطلب دا گا بل بیداوی چی دا دین دا اللہ دین ندے زکا دینن یو خبر کی سباب اللہ خبر کی اولی اوی بیت المقدس تا منز کوئنو چشپانس میں آشتیو کنو بیا بیت اللہ تا مخوارین دخو پا دی خپل دین کے شک دے مجھے دچا پا دین کے شک کی ناخو دین نہیں کنا زکا چی دین دا اللہ ہی او دا اللہ پا خبر کے شک نہ پیدا کی گی او دیکھو متردد دے معلومی کی دا چیز دا دین دا خپل زان دین دے دا اللہ دین نہ دے کنا احکام بدلی دا وقت پا وقت باندے نو پا دی اعتراض کو دے امویلیو چی گورا نسخ ستوئی بد آ بد اسی چتے ہو خبر ہو کہ یو کارو کی او بیا ہوئے چو کو نشو ما نا کار دا سے نو پکار ہا نو ادا کو پبند باندھ راضی کنا چ خیال نہیں فکر نہیں یہ رہی نو وہی چ کار میں داس ہو کو غلط میں ہو کہ داس نو پکار نو چتے ہوئے چ نسخ راضی پ دین کی نو بیا خدا مطلب شچے اللہ امیر شیو نو پوشو ان دا سے اکر گوری دا سمر غلط نسبت کی زکاری دا نسخ مانا دا کولا چی بد او طویلی شی چی او کار ستان پا غلطے باندوش او حال دا چی دا نسخ مانا دا ندا نسخ حقیقت کی ویلی شی منتحا دا حکم انتحا دا حکم چی حکم اللہ رالی گلی نوخی ولا مقرر کلی چی دے بطر دی وقت پوری دنیا کی ہی بیا بدے لریش نو بل حکم براشی لکا بندے پیدا کرنے دے ور سر عمر پیدا کرنے چے دبا سلویخ کا نئی را پا لبیان اور دے زیادے دے شی ہاں دا خوز مونگا خیالی چے مونگا ہوئی چے رفو عمر والا خراب کو چے سو کی اولی یا چلو شی ریسیڈنٹو شی کنا یا کوٹا پیرا پریزی یا بو کی مرشی نو خلق ہوئی ہو فزوانے کی لاو یعنی مطلب دے چی دیو بڑا کی دو کنا دیو سنگا بڑا کی دو چی نوری یو سکن نو پا دنیا کی دا زمون پا خیال کی دائی چی عمر وو خو کٹ شو الله پر نس باندې کټ نشو ختم شو پورا شو بس تاسو نو چې پلانې وفات شو وفات دا مطلب دی چې عمر خپل پورا کو کنه نور د سو عمر وکړه د قصې د دیندار یو حکم با هغه وخت کې چې وحی راتله الله مقرر کړو چې دی به دوه کالې درې کالې نو د هغې پس دی بل حکم راولي ادی په دې نه پوهېدل چې دا وخت پوره شو د دې حکم نور وخت نه په دنیا کې د هغې خو اعتراض نشته دی بیا د نسخ مطلب دا دی دی کې دوه الفاظ راغلي دي نسخ کې شرطونه دي یو دا ده چې نسخ هغه وخت کې کېده چې وحی راتله چې کله وحی بند شوه پیغمبر د دنیا نه لاړ نو بس بیا نسخ منسوخ نشته بیا څه کوي دویمه دا ده چې نسخ راځي نو په امر او نهي کې راځي په واقعاتو کې نه راځي چې الله واقعا بیان کړي او په هغې کې نسخ راشي هغې نه خو نقصان معلومیږي حکایاتو او واقعاتو کې نه راځي کلے کلے دی پر واقعاتو کہ نسخ مسخ منی کا نا پیغمبر پہ حق کرا گلی اگر پلے خبر کری دا ما کنتو بدعم من الرسول وما ادری ما یفعل بی ولا بکم اگر بیان کرو چی زخو ناشنا دی پیغمبران نا نیم دی پیغمبران پر شانتیم ازن پوئی گم چی ما سر بس کی گی راتلن کی وقت کی دیوی دا منسوخ دے ارے کدا خو امر و نهی نه دین سنگ منسوخ شو دا خو هغه خپل خبره کوي د خپل ځان بیان کوي په دې کې نسخ نه راځي بل دا ده چې نسخ راځي په اعمالو کې په احکامو کې عقایدو کې نه راځي عقیدې کې هر څومره یې کړه توحید دا کړه قیامت تا کړه نبوت تا دا عقیدې په دې کې نسخ نه راځي دا خو دا هغه دنیا چې پیدا شوې ده نو دا عقاید دي ندی پا عقیدو کم نسخ راولی ودایت منسوخ دیا خدا عقیدی بیان کی گو دا پا کی شرطو ندی قرآن دل تک دو لفظ راولی دی ننسخ او ننسحا اللہ رب العزت ہوئی ننسخ مانا بدلول چی او حکم پا بل حکم بدل شی او آیات پا بل آیات بدل شی تیتا نسخ ہوئی او ننسحا دا مانا چه بس اللہ پریدی پخ پل حال باندی نی بدلی بس پخ پل حالی پریدی ما ننسخ من آیت اغا چی منگا بدل کو یو آیت او ننسحا یہ پریدو پخ پل حال باندی نی بدلو نعتی بخیر منها او مثلها دا بدا اول سر لگی ننسخ سر دکا اغا بل خوباتو چی پخ پل زینو اغا پا زیخو نراؤڑی بل کنفا چی کمی بدل کردی اللہوی نعتی بخیر منا رات لکو بہتر داغی نا پسواب کی او مثلها او پشان داغی بہتر داغی نا پا عمل کی او پشان داغی پسواب کی دا آیت نعام مانا دا ہر حکم یادی دا غصی دین کی امراد دے پخوانی دینو نا منسوخ شو او دا دین اللہ پر خود تر قیامت پورے پخوانی کتابو نا منسوخ شو دا قرآن اللہ پر خود پخپل حال باندے او بہتر دے داغینا دا دین بہتر دے پخوانو دینونا دا کتاب بہتر دے پخوانو کتابونونا نعتی بخیر منہا و مثلہا پر یہ نسخ کے یود متقدمین قول دے صلف صالحین جو طویلی شمخ کے خلق او یود متاخرین درست علماء دے اگر متقدمین دا نسخ جدا معنا کئی بس اگر نسخ دیتا ہوئی چی پہ یو حکم کے حکم یہ پہ خپل زیخو لیکن صفت یہ بدل شی اگر دیتا نسخ حکم پہ خپل حال باندی وی خو صفت یہ بدل شی اگر یو تا نسخ ہوئی مونگو تا تخفیف وائیو چیزا پہ یہ حکم کے آسان تیارا لگا دا پہ آہا حقی مانا بعد نسخ ندے چی حکم رفع شی بالکل ختم شی دا غی مانا دا کله یو حکم یو تر یو وخت پورې واجبی نبی ارستو مستحب او تپات شي صفت یې بدل شو او حکم په خپل حال باندې وی لکه مثال نو دا غوې د پاره کنا چې یو وخت کې روزه دروازه د عاشورا واجب وا کل چې رمضان روزه رااله نو بس هغه واجب نشو هغه مستحبات شو وسو مشتد عمل لیکن د وجوب نه استحباب تراله اختیار پکې راغله تاسو منسوخ نه ده کینه بالکل حکم را فاشه دغه سی یو وخت پورې د جمعه دروازه غسل واجبو بیا سو وخت پس هغه مستحب تراله لزوم یې نشته کنه دغه سی دا حقیقه وا دا سو وخت کې واجبو کله بیا قربانی لازم شو دا اختر نو دا ټول مستحبات تراله سنت تراله احکام بدری گنه اغي په نسبت نه نسخ دا معنا ده نو ځکه دا خو په ډیرو آیاتونو کې داسې شوي دي ها چې حکم مخ کې او شانتی او بیا بل شانتی شو تاریخ 500 پورې یادې آیاتونه چې دې کې نسخ راغلی یعنی تخفیف پکې راغلی تر یو وخت پورې حکم او مؤمنانو ته چې تاسو به لس تن کافر سره مقابله کوي یو تن د لس سره به مقابله کوي دا لازم و بیا چې وخت تیر شو الله وی الان خفف الله عنکم اوس الله سانتیا وکړه نو یو تن به د دوو کافر مقابله کوي تختی به نه هو که یو سړی وایي چې زه اوس هم د لسو کولی شم بازی که نه داسې که نه چې نه نه وایي اوس هم د دې زمانې کشر زمانه لاس نشي خلاصولی دا بعض مشران وی کنا نو کوا بالکل جائز دا حکم دا سن دے منسوخ شوی چی بالکل دا وی خووتو کولی شی ہونا اللہ سانا کنے تا باندی نو لازم ندی واجب ندی پتا باندی پدی مانا سر مقتقدمین وی چی پینزو سو آیا تو ندی چی منسوخ دی نو سو مانا دا منسوخ یعنی فرق پکر آگلی تبدیلی پکر آگلی متاخرین وی چی لیکن شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دا غشلو اللہ سے سیوتی رحمت اللہ علیہ دا غشلو جوابو نکڑی دا نسخ نے بچ کڑی چی دا منسوخ ندی صرف پنزی پریج دی او بی اویلی چی باب التاویل واسعن فوز الکبیر کی ہوئی باب التاویل واسعن تاویل وسو مشت دے تاویل دروازہ ڈیرا کولاو دا نداری پنزو اور بیا حسین علی رحمت اللہ علیہ جواب کرے چی دا منسوخ نشتا قرآن کی داری خوزان لقبل مطلب دے نعت بخیر منہ و مثلہ بہتر داری نا پا عمل کی او پشان داری پا اجر او پا ثواب کی بس دا مانا آسان دا ننسخ بدلول او ننسحا مانا پا خپل زی پری خودل ہو پا ننسحا کی دوی مانا شتا دے او نن سہا یا ییر یہ کو دا پیغمبر ناو دا صحابہ کرامنا دارا غلیو دیر یا تو نبو چی غبا دا نبی علیہ السلام دا ذہن نو آکا نو بس لارا منسوخ بشو سورت احزاب دیرو گدو دا سنور نو دا اصل کی نن سہا ییر یہ کو نو بس اگا ییرم دا غید پار دا سی چی پاتی شی ختم شی علم تعلم دا مطلب دے اللہ وی چے یہود تاسو اعتراض کرو چے نسخ زکا نشتا چے پا دے کے نسبت راضی اللہ تا دا عاجز ہے چے اگا نو پو ندا سے اکڑا اگا نو پو اللہ وی نا نسخ زمان دا قدرت علام دا دورا نا پوئے گے دا نسخ زمان دا قدرت دلیل دے ولی زکا نسخ ترمیم توی او ترمیم چې څوک کوي نو هغه مستقل بادشاہی کا او کنه ترمیم هر څوک نشي کولی ترمیم هغه څوک کوي چې هغه بالکل مطلق العنان مستقل اختیارات هغه ترمیم کوي تاسو نو ګیر دنیا کې څوک ترمیم کولی شي نشي کولی ځکه د بل د حکم د لاندې دی یریږي ته نه چې ناسې نه چې څو د هغې اجازت نه وي نو یې داسې نشي کولی که نه نه خو بادشاہ نه وي که نه آخو دا بل دلان دے دے اللہ رب العزت ویدو ترمیم کم ندا زمان دا قدرت علامہ دا چیزا دا سی بادشاہم دا سی مالکیم چیزا سکم نکولی شم زمان سکتا پوس نشی کولی علم تعلم تنپوئی گے انسانا ان اللہ علا کل شین قدیر چیقنا اللہ پا ہر سبان لی قادر دے دے دا قدرت علامی دی چی کل یو حکم کل بل حکم اسوک تپوس نشی کو نہیں. الم تعلم تنفوی کی ان اللہ لہو ملک السماوات والارض سنگے چی قدرت لوی دندہ سے تصرف یا لوی دے خاص اللہ لردی بات شہید آسمانو دزمکو وما لکم من دون اللہ من ولی نشتے استاد پار بغیر دا اللہ نا سوک دوستو چستا سو حفاظتو کی ولا نصیر او نسوک مددگار دے ولی ہوئی سکر دے کی فرق دے کل استا یو مرگری نو اغا ولی فو نصویر نی اغاوی گوری دوستی بکو یو بلن با ڈوڑے موڑے کو خو گوری دا دی براتا نو ہے چی ٹوپک را واخنا دیکی دا نیم خوی اللہ وی زد آر خبری دی مواری استا دوستو میں استا مددگارو میں دوارو خبرو گوری دا پینزے تیرازاتو دا غی جوابو نوشو پگم برست راضی خمین کی او پنز زواجر دی زورن ذکر کی چدا یہود خوڑیر نا کار خلق دا بے سر خلق دے وہ کل پہ جبریل اعتراض کی ندی نہ خواڑو سو خلاص ندی کل پیغمبر باندھ اعتراض کی کل بگی پالا باندھ میں اعتراض کی دا زمر بے سر خلق دے نہ پنز زواجر ذکر کی ندی نہ پسترش پگم شبہ پورے او عام خبر خدا رچ مومنان کا خطاب دے ام تریدونا اے مومنانو تاسو میرا دلرے ان تسألو رسولکم چی تاسو تپوسنو کے تدیخ پل پیغمبرنا سوالونو کے دبیا دبے کما سوئل موسیٰ من قبلو اغسی لکسن جی سوالو نکلی شیود موسیٰ علیہ السلام نپخوا دی یہودو خوی وانخ لے گورے دی یہودو دی خوی نزان بچ کے گورے سو کوئی خطاب پکی دی یہود طریقہ چو یہود تاس دا مشران و عدد شورو کو تاسو مشران بد موسیٰ علیہ السلام نا غلط سوال کو چی مونگ نا الہو گورا داو گورو اجعل لنا الہن کما لہم آلہ کلو بے وطے مونگ تخدیو خیا و خاما تاسو گرد مشران و عدد شورو نا کہہ دی پیغمبر نا دی بیدہ بیتا پوسو نا کہہ گرد دا گرے گا پیغمبر نا دی موسیٰ علیہ السلام کو بستا سو خیال ساتو دکھا چیغم بنی اسرائیلی و تاسم بنی اسرائیلی وے دا خو گورے عرب دی بدوان دی بدن تپوس کی بیا گورے کما سو علیہ موسیٰ دوارا سی دی خمخ کی مشہور خبر دا چیزا اللہ مومنان تا عدب ورکی جی مومنانو دی یہود دا کاروننا دا خویون عادتون نزانو ساتے ولی کتو ایچی سخبر دا کتا پوسو مکا دا پیغمبرنا دا سخبر دا خلق دا مشر دا پوس کئی کنا اللہ وی دا کفر خبر دا خا ومن یتبدل الکفر بالایمان یا چاچا واغست کفر ببدل دا ایمان کی فقط بلد سوا السبیل دے گمراہ شو دا سیلارنا مخی ویلیو ما یود اللذین کفرو دا کافران ندی خوشحال استاسو پا دی برکت باندی استاسو پا دی رحمت باندی چی اللہ نازلی ندی خوشحال چی ندی خوشحال نو ندی خوشحال بس مونگ تیسا تپرا رسی نو اللہ وی تاسو تیرا رسی کنو اسی متعدی کار شورو کن چی نو خوشحال خوزا زن نبی علاج کاؤ کنو کتنے پرانستے زن لا کنور سکار کولے کو اس دا کار کی چی تاسو کی لاسوئی کنو تاسو گمراہ کئی کنا ود کثیر من اہل الکتاب ارمان کئی ڈھیر دا اہل کتابنا دس خبر لو یردونکم چی تاسو واری من بعد ایمانکم پس دیمان ستاسونا کم پلم واری کفارا چی بیا کافران شے دا داغی دا زلو ارادو چا تنو معلوم خوا اللہ ہوئی نو علی ہوئی خوا اللہ پٹ پٹ علو نوئی کنا خوا او خلق لاغا سن نپوئی گی نوئی ننا مونگ سر ڈیر امداد کی او زمونگا وی تعلقات کی و سر او اللہ وی خرابی دی گورے کفر تا دیانی گورے تروس پوری داغی دا عمل جاری دی خوا وجہ ذکر کی قرآن چی دا ولی دی دا ارمان دی چاو سر بد کری دی نا حسدم من عند انفسیم دے حسد دیم حسد دے او حسد ستوی تمنا دا زوال دا نعمت دا مستحقنا امام راغب و مفسرین مانا کئی چ اللہ چل نعمت ورکڑے دے وغیرہ لائق دے نتو چدا دیتے نخدے واخلی دادی مال را کی دی تحسد ہوئی نخا تمنا ارزو کل دا زوال دا نعمت داغ بند چغیر لائق دے اور تو دے نہ لائق دے تو واخلی مال دے را کی لے کے یہود چی پیغمبر سر دا حسد کاؤں چی نبوت لائق دے نہ دے مونگ لائق یو اللہ یہ دن واخلی مونگ دے را کی دیتا حسد ہاں یو غبتا دا غوی جائز دنو غبتا غبتا ستا ہوئی چی دا سی ہوئی کی اللہ چی دل دے ورکڑ دے نمعلوم دا سی راکی دا نوئی چی دن واخلی نا نا اللہ دل دے ام ورکڑ دے ای بو سرا زفی خپنی ما حمال ام راکی نو خیر دا سوائے کن دوی کی گناہ نشتا دے و حسد کی گناہ دے دا حسد دید کم دینا پیدا شوی دے من عند انفسهم من عند انفسهم الخبیثہ چونکہ نفسوں نے خبیث دی تو دا نفس خبیث نہ ہو بدا پیدا کی گی نو حکنت چی اور بشیو کرے نو غنم بری بھی چسو دیو کر لا بری بھی کنا چی خزم کئی نو خسی زنا پیدا کی گی یخرج نباتو بیزن ربی والذی خبثہ جسمک خراب ادن لا یخرج الا نکدا ری کی واسطی پیدا کی گی ددی نفسن خبیسو نبس کلت حسد پیدا کی گی او کلتنا کفر پیدا کی گی کلتنا بنیتی تاٹل من عند انفسهم یزکو من بعد ما تبین لهم الحق و پس داغی چیدی تا حق معلوم شوی حق و تا گر اخکار شوی گورا مومنان پا غصہ کرال چی خواه مون کافران کئی ورے گا چی مون کی ور مخ کشو بازی جذباتیان کنا اللہ رب العزت و تدیدے کے اخلاق پی چنا نا نا گورا گورا ٹک دا دشمنی بتا سر خلق کئی و تبا دا اخلاق و نکارا ستاو دا غی پرخ سشو چی غیم زندہ سر دی اخلی وازی کری دی او تم ور سر زان زندہ سر کی نستاو دا غی پرخ سشو نا اگی با ظلم کی سرکشی با کی تبا صبر کے تبا اخلاق و نکار اخلی تھا دیدے کی فرق دے گو رہے تھا اگر اس تو بیانو فعفو واسفحو اے مومنانو تاستو ام دا جذبے نکار ماخ لے دے انتقام نکار ماخ لے فعفو پریے دے لگیا بھئی کدی دیر سوئی نو تاستے خطف نرا رسی کا نخا لگیا بے خپل خلی کی بے پاتی کی گی پریے دے آفا مانا فعفو پریے دے واسفحو او مخت نوالوین دے ولی ہوئی پورا زبردست تعلیم دے خواہ مونگتا تعلیمانو تا پریے دے بس تعلق و سرمساتے ہاں کدی راضی مخلا و تاثر سلام کلام او یا وی بس زما استاد خبر و حق نشتا خواہ چنور دا تصنویم کنا خلبان کا بس وصفحو مخت نوار دا کارو کہنا وہ گردہ پہ حقوق خلو کے تا تے بدے ردی ہوئی تا تے نقصان در کو تا تے غیبت کو نبس تا حق دے ماں بھی کو تھا فاقو وصفحو ہاں کچھر دا اللہ پہ حق کے خبر اکڑی کنا بیا بے معاف کہنا بیا بے والدہ سے کارو کے چغاخ درد کوئی او کنا خود جہاد خبر ادا دیو جن و فسرین دی دے کیوی دی دا آیت وی منسوخ دے قرطبی وغیرہ کنا لنہ دا منسوخ ذکر دے چدا خو اخلاق دی اخلاق نو منسوخ کی گی دل تک دفاع وصفحو مطلب دا ندے چی جہاد مکہ و ایکین پاران بان دا خبا نو منسوخ ہو نہ دا خو اخلاق خی او خپل حقوق کی جستا حق و نخیر دے معافی کا ہاں کدھا اللہ پا حق کی خبریں اکڑیں د شرک خبر ہے اوکڑا د بدعت خبر ہے اوکڑا یا پا پیغمبر پسی سو ہوئی یا پا حضرت عائشہ پسی سو ہوئی یا پا صحابہ پسی ہوئی نو آگا کارو سرو کا چی بیا یاد ساتی دی دفاع پوست باو دامانا چاڑو غگ مکاو کاغار سو ہوئی نوئی با علیکا حقوق دو قسم دی یو حقوق العباد دی اگی کی ویلی چی فاف وست باو او یو حقوق اللہ دی اگی کی بدا چاخیال نساتی دا خو جہاد دی تو ہی کنا دا حق پرستا سے بدنام دی خودی دا اللہ دا حق تپوس کی کنا کہ ولی دا سے خبر اوکڑا ولی دا سے عمل کو ارے تپوس حق پرس کی گنا باطل پرس خناس بھی خبر گور دی کے منگ سے دا تعلیم دکھا چت خپ ہوئے گی چدا سڑے باطل پرس دے دا بھی دتی دے اور دے چ دے سبق میں بکنوئی اسی مخ تک کتاب یہ ہے دے وہ بس چورو کی نظمنگ بدی بیانی ہو دوں شرانوں پر سے خبری کی چدا دیو بندیان نہ دیو دا وابیان دیا دا خوارج دی اور تو یار پمنگ بہن دا خبر ڈیری بدی لیکن سنو سر ناستے بد بخت پا سکنا قرآن خطا تو ہوئی کہ فعفو واصفحو فری ہے نور مدرسی شتا نور عالمان شتا دے آتو درہ دے کہ رضان ورنہ نیس تیرے خو مطلب دے جستا مطلب علم ندے کا نخا تو دے نور سے پتا میں حضرت شیخ بدی سنت تا ساخت ہوئی وی ساخت ہے دل دے اولی کو کنا اگر دی پا مرض باندے دیر خب ہوئی دے نگو ریو پا لتنا فریاد کی دل تراشی ویرا بدی ردی ہوئی اور ڈیر خبر اکل کش یو خو پس لگیا اور تو ناستے سا غیرت ردی تقاضا نکل حتایت اللہ و بیام رہے خیر دلری بنی خپا کی گما دا بطول مرد دی زور نی حتایت اللہ و بیام رہی یقینن کہ اللہ بدا سے وخرا ولی چلی و بیا غگ نشی کولے دا حق پرست زور براشی یو دا مانا یا حتا آیات اللہ و بیامرہی اللہ اقبل پیسلو کی دیکھو نن خبری کی حق پرستو پورے بدی ردی ہوئی ہوئی پورے ٹوکی کی لیکن دے با خدای راونی سی کنتاو بیا اگوری خلو بے داسی اللہ تخفی بے کاغی آو ابل بے کینی پاسی دے ندے خبر چلا مانا دیر انتقام اخلی لہا دمرگ نمخ کے مخ کے میگی بو تخیجی حتی آیاتی اللہ و بیامرے ان اللہ علی کل شین قدیر کتوی چی دا خود دیر اگرانا مونگا خوی دا دیر ہوئی کنا ویرز مونگ ذہن کی خدا نرازی چیز مونگ بدا سے زور راشی چیز مونگ بدا سے مدرسی جوڑی شیو مونگ بدا خلو مدرسو مالکان شیو اللہ وی ولی ویچی ان اللہ علی کل شین قدیر اللہ پارسبان دی قادر دی دا کولی شی خود صبر دا خواہ بسم الله الرحمن الرحيم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير بنظم شبهين بس زواجر دی شپگ میں پورے اگر پنز قسم ہو یو زجرو ام ترید و ان تسلو رسولکم او دیم ود کثیر من اہل الکتاب ابھی کے مومنان کا دا اخلاق و تعلیم وہ سوئی کہ صرف اخلاق نہ اعمال بول سرومی فعفو واصفحو دا اخلاقو او اقیم الصلاة و آتو الزکاة دا اعمال لی دا دیو جنہوی چی کلی و بندی چی پاگو کی اخلاقی و عمل ور ترنی نسش دا اخلاقو صفت دے کے چیر ریر خسرے دیو ریر خوا اخلاقی دیو ریر خوش طبیعت دیو تو چل تک بیلماز دیو صرف پہلا غن کی ہی کرنا فاقیم الصلاۃ اللہ ودا بہت رحم خائے پابندیوں کے بدن عبادت و آت الزکات و پابندیوں کے دمال عبادت دستہ سو عبادت تھی دیر آسان صلاۃ و زکات وما تقدموا لأنفسكم اسے عام کو کیا صرف منز و زکات بس اللہ وینا وما حق عمل حق ارک سمی واجبی سنتی مستحبی اچتا سے مخ کے مخ کیوں لے گئے دخل الزانون دپار لأنفسكم خپل ځانونو لپاره ولېږې. دې کې اشاره دې خبرې ته ده چې کله یو سړی عمل وکړي، نفل وکړي، خیرات وکړي، روژه ونیسي، نو وي ثواب یې مور او پلار ته بخم، بیا یې په تمه مه یا اخو هغې پسې شي. کله تا ته به هغه رسي چې لانفسکم، تا چا ته بخلې نه وي خو د خپل ځان لپاره دې کړي نو هغه باندې ته ومومې که نه. لانفسکم یې ځکه وې ورپسې من خیر دی ردوکو په هغه خلقو باندې چې هغې عمل کوي کوي دا وي ځان نه مخکې لېږو که نه، خو لیکن عمل څنګه کوي خلاف شرع. هغه کارونه عملونه کوي چې هغه په سنت کې نه، رواجی کارونه کوي، رواجی خیرات کوي، رواجی ختم کوي. دغه سے هغه ذکرونه او دعاګانې چې هغه په سنت کې نه، ځان یې هسې ستړی کړو. اللہ وی من خیر نو عمل اگئی چی اگا خیری کنا اگا پا شریعت کی پا قرآن و سنت کی نو اگا عمل یادی گورے کتا عملو نکڑی دیو تا کوس دینا دیکھڑے بس پا پل طبیعت لگی آئی چنن با دا جمیش پوکو نو انن با یول سمور کو چی ثوابو شی. اللہ وی دا غا ثواب نیزکا چی دا خیر ندے کنا من خیر نوین دا شر نے احتراز کو چی عمل کو ہو گوار شر نہ کی دکڑیر خلق عمل نہ کی خو آغا دا خیر نہیں کن آغا دا شری نظرانے کی شکرانے کی روز خاص کی آخیر نشکن بیا نقصان شکا عمل چی کہن تا پوسکا چی وہ سنت باندی ہوگی. تجدو عند اللہ اب امید اللہ سران ان اللہ بما تعملون بصیر یقینا ستاسو پا ذرا ذرا عمل باندے اللہ خلید ان کے دیں پوئی گی. دا دریم زجر دے، دریم زجر دے اہلی کتاب اللہ او داغی شبہ نقل کی اعتراض پورا کارونے سمراو کر غلطو جمخ کی ذکر شو او دعوی کی دی جنت جنت تو مونگا زبل سوک بنا دی. وقالو وائی دا یهود و نصارا لن یدخل الجنت غیر کس با داخل نشی جنت تبل سوک الا من کان یهودا او نصارا صرف اغا سوک چی یهودیان دی دا با یهودیان دی یا صرف اغا سوک چی عیسائیان دی نصارا دی اریو با دعوی کولا زان دا او بلی ہے تین تو فلمین کے اتفاق نہ ہو کنا فلمین کے دی کلام کے اصل کے اختصار دے قائلین یو قسم ندی قائلین دو قسم دی یہود زان لگیا دی وی مونگ با جنت تزو نسوارا زان لگیا دی چھ مونگ با جنت تزو ہر سو وجہ چھ زان لبیانی چھ مونگ با ولی جنت تزو دخپل مشرانو پا برکت باندیا دانبیاو پا برکت باندیا عمل خونشتا کرن اللہ رب العزت ہوئی چی گورا مومنانو تاسو پا عمل باندی جنت تزے ادی دی تش پخلی باندی تش پخلی ہوئی چی لن یدخل الجنت دی خونشی کہہ دے تلکا امانیوهم دادا دی اغا خیالونا ورزوگانی دی چی مخی ذکر شویو امانی وقت ذکر کرو کنا چدا خو اگر دروغ مروغ ذکری امانیهم اے اکاذیبا اخذوها تقلیدا من شیاطینهم المحرفین اگر خبری چیز مشران نے ذکری او اگر بوٹکری بس عمل تیجت نشتا ہے سو چی شفاعت بکی کنا تم کو غم نشتا ہوئی کنا دا امانی جی کنا یا منگا دا انبیاء اولاد یو دا اللہ محبوبان یو زکا با جنت تزو او یادار چ اللہ غفور رحیم دے منگ تو بہن کئی کنا امانی ارزوگان دے تو کل و تو آیا ہاتھو برہان تم دلیل روڑے بغیر دلیل ننشی کے دے دغ سے پداوی باندھی جنت ننشتا روڑے دلیل ستا سوئن کن تم سواجتین کتا سو رشتی نے پکل خبر کی برہان قرآن کی برہان کلے دو پیغمبر معجزی تا برہان ویلی موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام ذکر کرے و قصص کی زدیر شم کی فزانی کا برہانانی من رب دکا دا دو معجزی میں تاسو لدر کی لاس او امسا قیت برہانان او کل برہان دلیل توحید توی دلیل توحید تے برہان ہوئی نے سورہ انبیاء کی سلی رشتم کے ام اتخذوا من دونی اولیاء من دونی آلہا قل ہاتوا برہانکم شرک کوئے او دلیل سر نشتا دلیل پیش کے برہان او کلے قرآن تم ویلی برہان اوم قصص کے راغلی پنزاو یا کی کل آخرت کے اللہ رب العزت بہوئی کہ التم تین دلیل غواڑی تھا یہ دنیا کی نا آخرت کی بم اللہ ہوئی چی دلیل پیش کے تا قصص کے راغلی پنزاو یا کی ونزعنا من کل امت بشہید فقلنا ہاتوا برہانکم دار امت نوز گواہ راولم اب ام دیتا چی اس دلیل راوڑے دنیا کی میں دن غفتے و دل تم دن غالم دا برہان ضرورت ام پا دنیا کی دیم پا آخرت کی دیم کجر یہ تا تو رشتی نیم دی یہودیانو دا خپل نجات دا پارا سبب دا ذکر کچھ بس یہودیت اور عیسائیت دا سبب دے یہودیانی نزک و جنت تزو عیسائیانی نزک و جنت تزو اللہ رب العزت رد کی پدی باندی چنا جنت لو دا پارا اسلام دے یہودیت نشتا نصرانیت نشتا بلکہ اسلام قبول کے نا جنت کا بلا سے سب خبر رہا بلا دا سے ندال کا تاثر چوائے من اسلم وجهه للہ رسوک چخ پل زانے اس پار اللہ کا وہو محسن تل تک گور جدا جدا مطلب نہیں یاد اسلم وجهه نمرات عمل دے نظر ہوا محسن النمرات توحید دے ابن عباس سے بوئی اسلم وجه سمانا اگا چاچ اخفل ذان اللہ تا پا عبادت سر حوالکو عمل کی عبادت کی ہوا محسن موحد دے گورے سنچ نحل کی حدیث رتن کے براش ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن نمحسن اگا مانا مخی عمل اور اس کو توحید شو او یا عکس خبر دا من اسلم وجهه للہ اگر چاچے قل ذن اللہ تحوالکم یعنی توحید یہ قبول کو وہ محسن او یہ دے متبع سنت ابن کثیر داوی اتبع سنت اکشیر خمخ کی نمراد عقیدہ او درست کو نمراد عمل دا سبب دا جنت تے فلہو اجر عند ربہ دد پار ڈیر لے جر دے دفل افسران ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ بس یری پدی باندھے اور نہ بغم جنشی پنزم زجر دار یہود خپل میان کے حال اللہ رضی مخی دا جنت دعوی کولا اللہ یوسی پیوب الباندی فتویش و روکڑی وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ويل با يهوديانو چن دي عيسائن تو اس دن باندي دي وي دي عيسى عليه السلام تلا اللہ زیر ویلے اویل عيسائنو نصارى و چن دي يهوديان تو اس دن باندي دا پیو بل فتوی لگول وهم يتلون الكتاب او حال دا دے چلی دا اللہ کتاب للی علماء دی او کار داسو کو چې د علماء او نه دي هغه د جټو خلقو کار دی. شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب دے اقتضاء الصراط المستقیم ویلیو چی ددی آیات مصداق نن کو دنیا کے فرعی اختلاف دے دا فرعی اختلاف چی نن جوڑ شوے دے خلق دا زیت رسول دے چی او بلی پی کافر کرے دے وی دا آیات داغی خلق پا حق کی نن پروت دے کنا خواہ چگور دی پیو بل فتوی شور اوکڑے یو استا سمن نکی بل استا سمن نکی گی یو یو تا گم رہا ہوئی بل بل تا گم رہا ہوئی دا آیات داغی دا پار دا فرعی اختلاف پا دیبان یو بل تا کفر تا رسول دا دین دا سبب جوڑ سی دا خلقونا دین کار پاتی شکا لکا اغیر لکھ دورا در جور کول نو پا کارا اگر اختلاف پخپل زیر ہے اگر سبب دا دے نہ دے کہ یو بل پاغی باندے بدنام شی یو بل باندے فتوی اکڑی شی نا دوارا خبر صحیح دی دوارا منز کی گی دوارا گمراہ ندی اگر یو لگی نا پیو بل دا کافر ہو اوی دا مثال لکھنا دا فرعی اختلاف سے نا خلق اختلاف سے وہم یتلون الکتاب دے اکثر دغی کنا عالمان کذالک قال الذین لا یعلمون داس خبری او داس فتوی کول پیو بل باندے دا خدا خلق کارو چیغی نپوی دو جاہلانو دنیا پرس خلقو دنیا پسی منڈی والی زان لے ممبر عہدی کتی او پیو بل پسی لگی او ولی غیر یو بل نسا گٹن کنا نو سو علماء لو گورا دیم پاری پسیشن و اغس عادت شورو کو نخپل مین کے پیو بل بانی پتیو کو اللہ ویدہ خدا عوام و دامیان و کارو تاسو لدانو پکار خواو دغس خبری کری ویغا کسانو چن پویدل مثل قولهم ورد وزل تشبیر علی کذالکا امانا دادا چیم دقا سے او مثل قولهم دے بیاوی اصل کی دو خبری دی کنا خواہ یو تشبیح پا قول کی دا چی قول یو شان تی دیکھا سنکی اگی یو بل پس لگیا ہو کنا ندق سدیم یو بل پس لگیا شو چی داوی دہری دی سر یک کم نس خلق دی ہوئی اگی پا دیبان فتوی کئی داوی بدتیان خلق دی دین خراب کرے او یو تشبیہ دے وصف کی چی قول یوم یو شانت شو و صفت یوم یو شانت شو اگر دارے چی اغیم دے تعصب دو جنہ کول او دیم دے تعصب دو جنہ کول اللہ رضا خو پکی نشتا نو کذالکا او مثل دوار ذکر آور خو خبر یوم یو شانت داو دے خبر اگر سبب یوم یو شانت دے چی تعصب و عینات دے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامتی اللہ فیصلہ کی پدی پمینس کی فیصلے حکڑی دا دو دلیل فیصلہ کا نا چمک کے ہاتھوں برہانکم ناری سر دلیل نو خبر ختم شو دلیل کیا سر نہیں نو ختم نہ فیصلہ عملیہ دی ہاں دیکھو علمی فیصلہ دا چنن پر دنیا کی شوی نا یہ عملی فیصلہ دا نا با قیامت کی گی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر یوم القیامت فیما کانو فی اختلفون پا خبرو کی چیزی پا کے اختلاف کو آخری زجر ومن اظلم خبر جماعت لرالا اختلاف جوڑ شو جوڑ شو ناغا اختلاف زور ٹول دے لرا گے چی یو بلی جماعت سننا منے کو چی تب انا راز دازمون جماعت تغیب ہوئی دے پر براہ اور آگا وقت کی جماعتوں نے سو یو مسجد نبوی مدینہ کے بل مسجد قبا او قرآن ذکر کر جمع چھے مساجد ولی روح المانی وی ذکر چھے مرد سے ندق جماعتوں نے ندی لا حکم عام دے فی کل مسجد و کل مانع مسجد عام دے کہ ہر دے کی اور ہر وقت کی مانع عام دے چدا من کل سو کئی کدا ہر سو کی کا عربی کا عجمی عموم دو جن قرآن الفاظ دا سروڑ چ ومن اظلم دے عام کو او مساجد اللہ جمع دینا جوڑا کر رد نہ چاہو کنور جمع سننا نو کا نا سوک ریلوے ظالم داغ چانا چمن کئی مساجد اللہ جمعۃن اللہ جمعۃن من کئی نہ ایوس کر ابھی حسم ہو رت نہ بدل لے جمعۃن نہ من کئی اللہ ذکر تے منی کئی ایوس کر ابھی حسم ہو جمعۃن خرے خیستہ بات کری لو جی ذکر اکڑی جی پارے کی دنم دلہ پری بان سوال چی ذکر ہو اری کہو پکے تاری نو چانو منی کری دس ذکر بے کہو چی دس بتو من کے دکھ مشرقین میں بیت اللہ نے طواف کہو چا پھر انوی بے چی لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن دا ذکر نہ دے نہ کنا ذکر رہی چی پا توحید سر رہی کنا دا ذکر نہ دے چی اللہ شریکن ورسر ہوئی کنا پا ذکر نہ شکنا پتہ ہو لگے دا چمرات دا ذکر نہ ذکر دا اللہ دا توحید دے دا دین خلق منی کئی اسے خواہی کی دمرا ذکر کی چی سوک چی خوب نشی کولے چیغی ہوئی ہو تولش پناس کی ارے بندی منی کری خدا کا ذکر نہ دے دیکھا قرآن کے جہارا مسئلہ ذکر شی نمرات سے نہ مسئلے مشروع آئی مشروع نمرات ذکر نہ ذکر شرعی دے کر رہا اور ذکر شرعی آ گئی کہ بل جہار نہیں ہے ات والا نہ جوڑا ہے بس دان نے ذکر کیا جا رہا نہ ٹولتے نہ خارج تو خبر دے لرا لے کہ ذکر اللہ سے مطلب اللہ دو وحدانیت ذکر بکی نکی گی ان یذکر فی حسمہ دیو جنا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہ سردہ قید رہیت تو ان یذکر فی حسمہ وحدہ دا مطلب چی ذکر کری شی پاگی کنم دا اللہ پا توحید سران دا دا قرآن نا پتہ لگی کنا خواہ سورہ زمر کیو او سورہ حج کی کہ نورا گئی یہ پس باندھ بد کرنی پیدا ذکر اللہ وحدہ دا مانا ذکر دا اللہ چوشی خوب توحید سروشی نو اشم عزت قلوب اللذین دی ضرور نبیہ چوی کا نکا اسی ذکر خودی پا خبلوم کئی لا الہ وی کلب کے چسترشی نو تش اللہ اللہ وی نو چسترشی نو ہو کئی بیا زانے ذکر جوڑ کرے نا تاکہ مشروع ذکر نہ دے نو دا ہر ذکر نہ منع نوا خاص دا توحید نہ منع حج کی مویلیو فیضا تطلع علیہ آیاتنا بینات تعرفو فی وجوہ الذین کفروا المنکر کلے چی آیات بینات لستیشی کنا تب اوینی چی دیپا مخنو کی سمر پر سوبر آگئے داو گرو ان یذکر فیہ اسمہ وحدہ دام وسعا فی خرابہا و کوشش کی تو جماعتوں پہ خرابول کی جماعتوں خرابول سمانا پھر مطلب نے ذکر کی مفسرین یو خراب ظاہری دے او بل معنوی دے خراب ظاہری دے تو جماعت نغلا کئی ارے کہ جماعت بولے خراب ہے تو خواب اگلا گانے کو لینو بجلے مجلے نو نو دا خور تیل با بلی دا دا شاو شامو کنا نو تیل بیتی نوڑا دا شپی جماعت لو خلق روڑی تی مان کنا آئی باوڑا دا غصی اگلا کی دا جماعت نچانا چا پلی پتی چانا سپتی دا دا جماعت خرابی دیا سوک مانزلن رازی خوا یرو اینوی بوٹان میں ہستی ہوں اغیران پتکو یا دی جماعت کا نظم کرنا جماعت خراب کرنا تھا یا دی جماعت سزون یا غف استعمال کی راولی کیا جتا و ضرورت شی وی دو کسی جماعت کا تیڑے راولا دو کسی جماعت نا غفے پراولا علی کا غفتا دے چی جماعت لور کرنا شکولی کرنا جماعت شیسل پر استعمال کی راولی او خواغه خود کمیته صدر این آغا نصب تپوس نشی کوله فی خرابه ها جمعت خرابه کنه دا خراب ظاهری دی خواه خراب معنوی دیتا وی چگور جمعت تن امام دی ولی بیدتی راوستو جمعت تن خراب تن یا مشر یا بیدتی و مشرکو نابسو دی جمعت خدمتو کی سب متولی شی معزن دی ولی دا سوکو تا چه آغا سرکوز بدعات کی ولی جمعت خراب ہے خواه ذکر دا حدیث کی خراب مانا سدا خالی والے دا اللہ دا توحید نا دا اللہ دا قرآن نا دا ہدایت نا دا مانا حدیث کی راغلو نبی علیہ السلام ویلو چی زمانہ براشی آخر زمانہ لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه دا اسلام متشنم پاتشی کہ اسلام زندہ باد تش پہ کاغذ میں اسلام پاتشی خواہ اور قرآن نے متس رسم پاتشی رسم ہو چراوڑ ہے قرآن لاس کی دے دا رسم دے خواہ اور قرآن رواخ لے زیارت رزا ختم ہو کیا تش ارے کا قرآن روا لو یہ کہنا کھولی کا غلطی دا نشوی دا تشرا سمپات اب یا وہی مساجد ہو مام رتن جمع تن ویدا سے آبادی کی بنگلی وہی وہی خراب من الہدا اور